У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжы свабоды Дзмітрый Бартосік раскажа аб сваё наведванне вёскі Янаўшчына. Гэта вёска ў Зэльвінскім раёне. А зараз паштовая скрынка 111. Вашыя допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Вайна на Каўказе, грузіна-асацінскі канфлікт і ўмяшанне ў яго Расіі – тэма, на якую адгукаюцца ў гэтыя дні многія нашы слухачы. Нядаўняе прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці сепаратысцкіх грузінскіх правінцыяў, Абхазіі і Паўднёвай Асеціі стала чарговым этапам гэтага канфлікту, у які міжволі аказваецца ўцягнутым увесь астатні свет. З тэмы каўказскага крызісу і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кірыл Саўчынка з Менску. Калі абхазам і асацінам так хочацца жыць асобна, дык чаму не даць ім такую магчымасць? Усё роўна добрага сумеснага жыцця з грузінамі ў іх не атрымаецца. За апошнія 20 год гэта ўсе зразумелі. Абхазія і Паўднёвая Асеція фактычна і так ужо былі незалежныя ад Грузіі з пачатку 90-х гадоў. І навошта так лаяць Лукашэнку за тое, што ён падтрымлівае ў гэтым пытанні Расію? Ён, можа, і не надта хоча падтрымліваць, але куды яму цяпер падзецца? Назваўся груздом, дык лезь у кошык. Каўказ ад нас далёка, нам іхныя праблемы не надта блізкія. Затое за паслухмянасць ад Расіі, можа, яшчэ некалькі гадоў будзем атрымліваць газ са зніжкамі. А ўрэшце, кожная ж нацыя мае права на самавызначэнне, дык чаму абхазы ды асаціны такога права не павінны мець? І гэтак лічыць Кірыл Саўчынка з Менску. На прынцыпе непарушнасці дзяржаўных межаў трымалася ўсё пасляваеннае мірнае суіснаванне краін на еўрапейскім кантыненце. Амаль у кожнай дзяржаве жывуць прадстаўнікі дзясяткаў альбо нават соцень нацыяў і народнасцяў. Нацыянальныя дыяспары альбо нават самакіраваныя аўтаноміі ў некаторых краінах вельмі значныя. Калі можна парушыць дзяржаўны суверэнітэт Грузіі дзеля інтарэсаў асацінаў і абхазаў, то чаму не могуць абвесціць сваю незалежнасць баскі ў Іспаніі, карсіканцы ў Францыі, курды ў Турэччыне, расейцы ў Латвіі ды Эстоніі? Масква гатова прызнаць іхную незалежнасць? А што, калі ў адказ хтосьці прызнае незалежнасць Татарстана, Башкірыі альбо Паўночнай Асеціі? У што тады ператворыцца існаванне краінаў і нацыяў? Што застанецца ад і без таго нетрывалага мірнага суіснавання? Уся гэтая логіка цалкам дапасуецца і да Беларусі. Яе таксама нельга назваць монаэтнічнай. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушача ў свой новы ліст на «Свабоду» напісаў пасля таго, як пачуў у нядаўнім аглядзе пошты допіс Уладзіміра Баброўніка з Гомеля наконт мэтазгоднасці ўдзелу ў выбарах ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці. Спадар Баброўнік выказаў меркаванне, што той, хто не галасуе, пасіўна галасуе за пераможцу, паколькі нічым яму не перашкаджае. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Што тычыцца таго, ісці на выбарчы ўчастак шараговаму грамадзяніну ці не, то ў процівагу спадару Уладзіміру можна сказаць, хто галасуе пры дадзеных умовах, той прымае правілы гульні, навязаныя ўладай, а значыцца, актыўна спрыяе і фальсіфікацыям, і іншым парушэнням. Калі вы сядаеце гуляць у шашкі з наздровым, ведаючы, што ён махлюе і абавязкова вас абдурыць, зненацку апынуўшыся ў дамках, то наракайце толькі самі на сябе. Уладзе толькі таго і трэба, каб забяспечыць масавасць, як мага большую яўку, бо тады ямчэй лавіць у мутнай вадзе рыбку. Дзеля той жа мэты арганізоўваецца шматдзённае датэрміновае галасаванне. Давайце ўспомнім шчырае прызнанне Рыгоравіча расейскім журналістам у фальсіфікацыях на прэсавай канферэнцыі ў лістападзе 2006 году. У мяне пасля гэтага прызнання цалкам адпала жаданне хадзіць на нейкія выбары. Нічога неяк перажыву і без інтымных зносінаў з выбарчымі скрынямі. Досвед ёсць. Не хадзіў ні на якія выбары з 1971 да 1994 году. Што ж тычыцца апазіцыйных партыяў, то тут, бадай, мае рацыю спадар Ілля Копыл з Менску. Іхныя спробы ўдзельнічаць у выбарах, магчыма, і маюць сэнс. І гэта клічыць Кастусь Сырэль з Вушачаў. Удакладню, што наш слухач Ілля Копыл, якога згадвае Кастусь Сырэль, у той жа перадачы «Паштовая скрынка 111» 20 жніўня пісаў, што не асуджае ні тых, хто збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, ні тых, хто будзе іх байкатаваць. У любым выпадку значнага ўплыву на канчатковы вынік гэта мець не будзе, бо вынік той вызначаны ўладай загадзя, лічыць спадар Копыл. Але, нягледзячы на ўсё гэта, я ўпэўнены, што апазіцыйным партыям удзельнічаць у кампаніі трэба, хаця б дзеля таго, каб не згубіць навыкі выбарчай барацьбы, не страціць сувязі з тымі грамадзянамі, якія без ваганняў гатовы ўвайсці ў групу падтрымкі ці самі стаць кандыдатамі. Такой жа пазіцыі, як Ілля Копыл, трымаюцца ў сённяшнім апазіцыйным асяродку вельмі многія. Хоць наконт верагоднасці перамогі ў гэтай кампаніі ілюзіяў няма амаль ні ў кога. У эфіры Радыё Свабода і перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наш даўні сябар Мікалай Бусел даслаў апошнія нумары самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», у якой, сярод іншага, паведамляецца пра тое, як мяняюцца заняткі мясцовых жыхароў. Чытаем адну з заметак. Значна паменяла кароў у Дуброве. Услед за зарэччам, дзе засталася мо адна рагуля на сяло, гавяджы абвал падцікаваў і наша сяло. Некалькі гадоў таму было ў вёсцы ажно 3 статкі прыватных кароў. У статку было да 60 галоў буйной рагатай скаціны. А зараз з усяе Дубровы зганяюць быдла ў адзін статак. Да таго ж чуваць размовы між людзей, што на лета збіраюцца пазбыцца жывёлы і многія іншыя. І дуброўцы пастарэлі, і ўтрыманне скаціны даражэе. Шкада, што знікае народная жывёлагадоўля. Зніклі авечкі, козы, коні. Прападуць і адмысловыя веды пра скаціну, і прыёмы догляду, і гною не будзе. Яго ўжо амаль няма. Але будзе мабільны тэлефончык, прывідная ілюзія дабрабыту. А яшчэ на пошце паставілі кампутар грамадскага карыстання. Кажуць, праз яго можна патрапіць у інтэрнэт. Ксеракопіі можна зрабіць і нават сасканаваць тэкст. Але нешта не відаць, каб для яго веліся карыстальнікі. Хто не ўмее, каму няма калі. Ды і стаіць апарат у нязручным месцы, дужа цеснае памяшканне. Гэта былі навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага району, якія даслаў сябар свабоды Мікалай Бусел. Колькі тысяч беларускіх вёсак перажылі ўжо гэтыя драматычныя этапы маруднай смерці. Спачатку знікаюць на вясковых вуліцах дзіцячыя твары, потым перастаюць гучаць раніцай галасы пастухоў, не выносяць больш гаспадыні раніцай малако да фурманкі малаказборшчыка, а ўрэшце надыходзіць апошні этап, калі зарастаюць пустазеллем гародчыкі, калі не ўбачыш ля вёскі засаджаных бульбай сотак. Гэта значыць, што ў апошніх жыхароў амаль з каналай вёскі не засталося сілаў нават на гэта. Пра лёс вёскі і сельскай гаспадаркі разважае ў сваім лісце на свабоду і Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Маложынскага раёну. Ён піша: «З савецкага часу ў нашым Івянцы існаваў дзяржаўны птушкаплемзавод, вельмі паспяховы і прыбытковы. Зарплаты там па савецкіх мерках былі высокія, і ўладкавацца на працу было складана. Гэта ж можна сказаць і пра яшчэ адно івянецкае прадпрыемства – завод «Крыніца», дзе вырабляліся дарожныя знакі. Але з таго часу многае змянілася. Каб выцягнуць з ямы занядбаныя навакольныя калгасы, іх прычапілі да паспяховай «Крыніцы». А завод пад цяжарам калгаснай безгаспадарчасці сам пайшоў на дно. На «Крыніцы» скараціліся зарплаты, сталі звальняцца рабочыя. Каб выправіць становішча, да «Крыніцы» прычапілі і вянецкі дзяржплемзавод. Тады пачалі тануць усе разам з калгасамі, з доўгам у некалькі дзясяткаў мільярдаў рублёў. Нягледзячы на гэта, у Івянцы ва ўсё будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні, а адраджэнне сяла магчымае толькі ў тым выпадку, калі зямля будзе аддадзена тым, хто яе апрацоўвае. Гэта значыць фермерам. Хоць улады і не думаюць рэфармаваць сельскую гаспадарку, але, можа, мой голас дойдзе да шараговых грамадзянаў, і яны задумаюцца над тым, куды мы ідзем. Магчыма, грамадская свядомасць пакрысе будзе мяняцца», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не сказаць, каб улада цяпер надта моцна трымалася за калгасную сістэму. Нават слова «калгас» ужо выйшло з моды. Цяпер куды ні кінь, паўсюль сельскагаспадарчыя вытворчыя кааператывы СВК. Праўда, сутнасць іх ад гэтага не змянілася. Гэта па-ранейшаму дзяржаўныя прадпрыемствы, у якіх так званыя выбары кіраўніка і калегіяльнасць прыняцця рашэнняў толькі дэкарацыя дзеля прыліку. Не думаю, што ўлада надта супраціўлялася б, калі б гэтыя СВК, большасць якіх неэфектыўныя, стратныя, занядбаныя, нейкім чароўным чынам ператварыліся ў прыбытковыя фермерскія гаспадаркі, якія б не патрабавалі датацыі з бюджэту, а самі спраўна плацілі падаткі. Праблема ў тым, што час безнадзейна страчаны, а патэнцыйных фермераў, якія б умелі, хацелі і маглі самастойна гаспадарыць на ўласнай зямлі, у большасці беларускіх вёсак проста не засталося. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.